Vaya, ahora sí, ¿no? Vale, que vamos a hacer una pequeña aclaración y es que, bueno, pues una de las ideas es que todos los debates que surjan en torno a este encuentro, pues que tengan o se puedan aproximar a la, bueno, pues a las sensibilidades o a los debates más cercanos y locales. Por tanto, queríamos potenciar o por lo menos no excluir el uso del euskera en estas charlas, en todas las charlas, en todas las intervenciones que sean posibles. En la primera charla de hoy, tanto Belcha como Marta van a hablar en euskera, entonces os pedimos que os organicéis, que si hay gente que no sabe euskera, que ya veo que sois bastantes, que os organicéis en grupos para traducción, ¿vale? Antes que nada. Está Marina, luego viene Javichín ahora para hacer. Los que nos, ¿hay alguien más que quiera hacer, que ayude a hacer traducción? Borja. Bueno, hasiko gara eta hasiko naze hitzaldia edo gaurko mai ingurukoa aurkezten, bale? Lehendabizi, Jorge, bueno, antolakuntzatik, komentatuko digu, zergatik prestatu dugun mai inguru hau, ze helburuarekin eta zer lortu nahi dugun, gerora Belcha, Emilio López Adán, izango dugu gurekin, eta, bueno, eskatu diogu, sarrera teoriko bat egitea. Sarrera teoriko bat autonomiaren inguruan. Gerora Juantxo Estebaranzek, gaztelaniaz en castellano, Euskal Herriko kaletan mugimendu autonomoak izan dituen gorabereei buruzko hitz egingo duela, azken 25 urte hauetan, eta amaitzeko, bueno, Marta Luzan daukagu, eta berak, berari eskatu diogu barrura begiratzeko hausnarketa bat, ez? Mugimenduari barrura. Zike, honekin hasiko gara. Bale, ni komentatuko dizuet, nola, bueno, eztabaidara begira, ze hildo edo ze puntuak atera zaizkigun guri, gero, ez dakit ez galtzeko edo, eztabaida hau prestatzen, puntu batzuk atera zaizkigu, mugimendu autonomo baten beharra daukagun ala ez, edo eremu propio bate jorratzeko gaitasuna edo beharra baldin badugu, ze egitura propioak garatu beharko genituzke, edo erreferentetzat jokatu behar dugu, urrengo belaunaldientzat edo jendearentzat orokorrean ez, gizartean, edo beste eragile edo herri mugimendukin harremanak igual indartzearen beharra edo daukagun, igual bi ildo horiek ez dira baztertzaileak, ez? Bata besterekin, baina bueno, horren inguruan igual gustatuko litzaiguke diskutitzea, ez? Eta gero bueno, gizartearen aldaketen aurrean zenolako estrategiak edo jokabideak izango ditugun edo izan behar ditugun edo gizartea normala denez aldatzen ari da, ez? Eta ez dakit, errepresioa bai aldatu dala, violentzia politikoaren erabilera aldatu egin da, eta bueno, borrokarako baldintzak beti daude mugatzen, ez? Eta bueno, eta baldintzatzen, ez? Eta bueno, pixkat horren inguruan saietuko gara diskutitzen. Gero bai beste gauza bat komentatzea, eztabaida azten denean saietuko gara hitzak jasotzen edo, osea, guztiok altzatu dezakegu eskua eta hemendik saietuko gara jasotzen txandak edo eta bueno, hori da guztia. Bueno, eguno guzti eta kite, txuten da bai? Bai. Niri telonero egitea sortatu zaita, eta oso pozik eginen dut gainera, Jurasiko ipatuko dut, irurogeita marretako urteak, eta irurogeita marretan mugimendu autonomoa zerbait izan zen Euskal Herrian, irurogeita amaseian ezotu genituen Gaiztizko mugimendu langile handia, hemen ditugu bi protagonista, Imanol eta Jesus, eta ni oso pozik nahi eta arendik eta gurekin ikustea, gurekin, ni alnea dinikoa naiz. Momentu horietan ere komando autonomo antikapitalista famatuak ageri ziren. Ez antzen entzuten. Ai, ai, ai. Bai? Ez da entzuten. Holan bai. Orduan holan egin dut, bestera, ez dakit nola egin dudan. Hola bai? Bai, bueno. Orduan, 1970etan, mugimendu langilea, mugimendu autonomo armatua izan ziren Euskal Herrian, eta autonomiari buruz diskusio teorikoak aurkeztu ziren, eta bildur naiz, oraingo diskusio teorikoak oso antzekoak direla. Zer nahi baita, komando autonomoetan adibidez, batzuek pentsatzen zuten autonomoa izaten zela, autonomo hau da, olako buruzagi militar eta militaristen azpian ez egotia eta komando bakoitzak pentsatzen zuena egitea. Baina hori ez zen lerro nagusia. Lerro nagusia izaten zen eta mugimendu armatu autonomoa lotzea langileen mugimendu autonomoarekin. Eta autonomia langilea oso gauza konkretua izan zen, eta da, gaur egunean. Autonomia langilea da, langile klaseak irautza egiteko askatasuna lortzeko, bere burua antolatzen duela, estatutik apartez, estatuaren kontra, partiduetatik apartez, batzuetan partiduen kontra, baita sindikatuetatik apartez, hau da, sindikatuen kontra ere. Eta horrekin lotzen da, langile klasea eratzeko modu oso konkretua, eta hori dira lantegi batzordeak, soviet, nahi baduzue denbora batean deitzen zena, zergaitik ez, hau da, leku bakoitzean lan egiten duten, elkarte autonomoa eragiten dutena modu demokratikoaz erabakitzeko. Horrekin, gauza bat, importantea da, gure garaian iruditu egitea marretan, hain zuzen, langile autonomiaren inguruko eztabaida teoriko gehiena ezela gertatzen anarkismoaren inguruan, baizik eta marxismoaren inguruan. Marxismo berezia nahi bazue, marxismo konsejista deitzen zena, Alemanian 1918an izan zena, Italian Gramsci denboretan barkatu jama, gertatu izan zena, konsejismo horrekin lotzen zen. Bazen eragin libertario ere, Espainiako gerla zibiletik, Aragoiko komunitatetik etorria, baina marxismoak bazeukan sarrera handia. Gaur egunean, anitz erabiltzen da hitz bat, eta da anarko-autonomoak. Kontu zibile behar da, anarko-autonomo konzeptua hain zuzen kontrainsurgentziak sortu egin du, nere ustez. Eta lotu egin ditu Zitolen edo Genebran, Black eta Block eta besteekin, konzeptu represioa bezala kasi erabiltzen dutena. Guk onartu egin behar dugu, teorikoki, marxismo posible bat badela, anarkismo ere posiblea dela biek autonomiaren oinarritan. Baina ez edozein marxismo. Mandezagun, ez da posible marxismo autoritario bat ematea autonomiaren oinarrian. Baina marxismo konzeptuak bai posiblea dela. Horren inguruan, autonomia organizatzen denean, soviet edo komite horietan, esan dugu klase langilearen autonomia. Gaur egunean bada eztabaida oso handia 1970etan ere gertatzen zena zer den langile klasea. Batzuek eta finkatu dira enplegu eta fabrikan lan egiten duten langileria. Beste batzuek asko zabalagoak izan dira, hau da, gaur egunean kapitalismopean lar indarra saltzeko guztien eta zera zirkustantzietan berdin lanekin, berdin lanik gabe, berdin lan posiblea, berdin langabetua, baina zanpatu guziak eta ekonomian leku duten guziak horiek dira langile klasea. Beste batzuek berriz aipatu egin dituzten, batez ere marginatuak eta txokuratuak direnak. Hau da, enplegurik gabe, posibilitaterik gabe, eta horiek direla iraultzaileenak. Hori irekia da, eta irekia da oraindik eztabaida. Horren inguruan, eztabaida handia izan zen 1970etan, batez ere Italian, hemen gutxiago, ea nola organizatu behar den langile klase autonomo hori. Ze, eta hemen hobetzi genuen talde desberdinen koordinakuntza. Nekez gauzatzeko oso nekeza. Beste batzuek Italian bereziki aipatu zuten posiblea zela alderdi politiko autonomo baten sortzea, marxismoen finkatua. Baina ez da irri egiteko oso serio izan da. Baina biztan dena alderdi hori ez zela alderdi leninista. Hau da, alderdia zela hobeki organizatzea kapitalaren kontra eta estatuaren kontra eta tresna bazen hortako. Eta ezen bat ere, klase langilaren gainean, herriaren gainean, autoritatea eta berdin polizia funtzioa zeukan alderdi leninista. Beraz, alderdi leninistarekin, autoritarioarekin, bada austura. Alderdi, koordinazioa, diskusio hori irekia da. Beste diskusio ireki zen, oso goiz, eta hori zen, eta zera harremanak dituen autonomia eta jendarte mugimenduarekin. Ez dut esango gizarte mugimenduekin, obesten dut nik jendarte, baina bo, hori gure arteko historia da. Jendarte mugimenduekin. Ez dugu antzi behar guretako zein importante izan zen momentu hartan ekologia politikoaren borroka, batez ere Lemoizen kontrakoa. Ta nola alde batetik bazen borroka tekniko bat, Lemoiz gelditzeko militarrek eraman zutena, baina maz bazen ere jendarte berri asmatzeko eta gaurdanik gauzatzeko konsumoaren kontra, produkzio bideen kontra eta zeakate laburreko ekonomiaren gainean proiektu bat. Eta hori oso lotu izan da beti autonomiarekin. Aipatuko nezak ere, zera kartzelako frentea, Kopel garaian, feminismoarena, zera antimilitarismoarena, mugimendu sozialak. Baina hor bada beti problema bat. Alemanian ez dute ikusten Frantzian bezala, edo hemen bezala. Mugimendu sozialek badute autonomia propioa, eta askotan funtzionatzen dute arazo berezi baten inguruan presio talde bezala estatuarekiko. Eta autonomiaren karakteristika ez da presio talde izatea estatua aldatzeko, baizik eta estatua zuntzitzeko mekanika eta borondate berezia. Harreman hori, eta beraz, autonomia eta mugimendu sozialen artean, hor da, hortaz pentsatu egin beharko da, ze irtenbide eman behar zaion. Gero bada beste problema oso handia, eta da autonomiaren borondatea beti izan dala, estatuaren zuntziketa hortarako behar diren neurriak erabiltzen, baita intsurrekzioa eta behar delarik borroka armatua ere. Insurrekzio karakteristika hori oso berezia da autonomian. Nola gauzatzen den? 70etan komando autonomoan bidez gauzatu zen. 80etan krisi karagarri izan genuen hemen, alde batetik reforma bermatu zen, alderdi reformistek eta sindikatu reformistek hartu zuten gaina, eta errepresioa ikaragarria erori zen talde armatu guzien gainean. Eta intzuzen talde autonomoak sartu zirenean errepresioaren kontrako pizka bat etaren borrokan, langile mugimendutik apartez, gertatu zitzaien Italian Aldo Moroarekin gertatu zena. Hau da, errepresioa oso berezitua, alderdi erreformistek lagunduta eta berdin hemen ezkera bertzal ofizialak lagunduta, zuntzitu egin zituztela komandu horiek. Beraz, insurrekzioa aipatzen dugunean, koño, gauza oso serioak aipatzen ditugu, borroka, sabotajea, asumitu behar den, ez den asumitu behar, da horrek badakar violentzia bat jende guztiarekin, eta badakar mugimendu osoarentzat arrisku ikaragarria errepresioarena. Eta gaur egunean nola den errepresioa ez dizuek kontatu behar, zer borondate den dena kriminalizatzeko, baita sabotaje asumitua ere. Beraz, hori guzti hori planteatzen da, eta planteatzen da ere kontestu batean. Barcelonari begira, edo zera Bilbora begira, ikusten dugu nola mugimendu sozial importante bat okupena oso lotu izan dena bete autonomiarekin, hor lotzen baita auzoarekin eta jendearekin lotu denak elkarrekin kontraproiektu bat egiteko, eta hori lotzen da ere erresistentzia batzuetan bortitzarekin, beto orain Barcelonatik heldu zizkigun azken berriak ez badira postekoak, nahiz eta hemen kukutzaren esperientzia, bueno, katalan batek esan zidan bezala, divizio berean ez gerala euskaldunak eta katalanak olako autonomia eta narkoteko zuetan. Bo, horberaz badao esperantza bat. Eta hori guzti hori argitzeko, bada ni ekarri naute telonero del Jurasiko, eta hemen dituzue beraz Juantxo eta Marta, hori badakite, azkeneko 25 urtekoak gazteentzako, ni oso pozik batatzen dietitza, ikasiko, zerbait ikasiko dudalakoan, zuek ere bai. Bueno, mila esker etorri dik. En fin, seguimos, si se oye, nosotros no nos oímos, por eso, que está por ahí el bafle. Bueno, lo que a mí se me había encargado era que hablara un poco de esa, de esa autonomía, o de qué podía ser esa autonomía desde hace 25 años. Entonces, si le restamos 25 años al 2014, nos sale en 1989, por lo tanto nos sale ya casi la década del 90. Hay que decir que lo que nos ha contado Emilio nos habla de, bueno, de dos generaciones autónomas, con este adjetivo, dos generaciones autónomas previas, ¿no? La generación que crece con lo que se puede llamar la autonomía obrera, con el movimiento asambleario, con el movimiento vecinal, con el principio del movimiento feminista, etcétera, que tiene unas características concretas, que ya se ha hablado de ellas, y posteriormente aparece otra generación, digamos, a partir del año 77, que, bueno, que es la que, entre otras cosas, protagonizó el intento, ¿no?, de hacer otro tipo de práctica armada, pero que también estuvo presente, por supuesto, en movimientos como el antinuclear, digamos, para no aburrir. Entre ellas hubo otra generación autónoma que tuvo que crear, como las anteriores, su propio camino, y que era una generación que se radicaba, era más urbana, tenía más que ver con la generación anterior, con la generación asamblearia, con la generación, quiero decir, la de los finales de los años 70, principios de los años 80, y fue esta generación en la cual yo crecí políticamente, que puso en marcha, o de alguna manera resignificó, todas las prácticas que entonces se llamaban alternativas y ahora casi nada quiere decir esa palabra, ¿no? Que resignificó lo que era el antimilitarismo, la ocupación tanto de espacios colectivos como espacios de vivienda, volvió a poner en marcha otro tipo de feminismo más ligado con el feminismo de las mujeres jóvenes y no con el feminismo, digamos, reproductivo del comienzo de lo que era el feminismo, bueno, etcétera, lo comunicativo, las radios libres, los fanzines, etcétera. Pero todo eso también yo creo que llega a su fin, ¿no? Nosotros en aquella generación también iniciamos nuestra propia experiencia coordinativa, que fracasó por los errores característicos, ¿no? Por un lado estábamos gente que queríamos darle una identidad incluso espectacular a esa coordinación, y por otro lado estaba la gente de siempre de la autonomía, que pedía la coordinación de las tareas, pero que, digamos, que su deriva también era al final hacia un activismo. Entonces, esos fueron nuestros dos errores, que yo creo que son, de la generación en la que yo me ubico, que son los errores característicos en los que puede caer una coordinación autónoma. Dichos estos... ¿Ahora? Sí, ahora, ¿no? Entonces me pongo más lejos. Sí, incluso sí, en la sombra. Sí, te puedes separar. Bueno, dichos estos antecedentes, vamos a empezar entonces con ese análisis de qué pasa en 1989, ¿no? Yo creo que 1989 es un año muy importante en Euskal Herria y también, por supuesto, a nivel del mundial. Tenemos dos hechos importantes que cambian todo lo que es el imaginario, aunque sea una palabra horrorosa, revolucionario, ¿no? Por un lado está en 1989 esa caída del muro de Berlín simbólica, que empieza hacer lo que ya se estaba anunciando desde hacía una década, que era el desmontaje de lo que era el comunismo de Estado, pero que nos deja con un mundo único en el cual la única alternativa posible es el capitalismo, porque es lo único que existe. Digamos que lo revolucionario se queda sin modelos concretos, modelos plausibles. Pero también había otro modelo hasta 1989, que era la vía insurreccional, no como nos la ha presentado Emilio, sino la vía insurreccional que había puesto en marcha los frentes de liberación en lo que fue toda la descolonización a partir de 1950. Ahí comienza todo incluso una épica del asalto al poder, de la posibilidad del asalto al poder, que yo también la daría por finalizada en 1989 con lo que es la pérdida de Nicaragua, que después de ser ganada por las armas, por su frente correspondiente, se perdería por las urnas y precisamente por el voto popular. Y esto en 1989 da el pistoletazo de salida para todas las posteriores negociaciones que vendrían en El Salvador y seguimos un poco todavía en esa estela de las negociaciones o de la liquidación de la vía insurreccional. Eso sería el insurreccional en el sentido de los frentes de liberación, que aquí como espejo pues tendríamos Euskadi Askatasuna, evidentemente, ¿no? Valiéndome de esa referencia, volvería a hablar de otro punto crucial en el año 89, que es el fracaso de la ronda de negociaciones de Argel en 1989 entre ETA militar y el gobierno socialista, que aboca, digamos, a ETA militar, que es la última de las ramas que queda en activo en cuanto es lucha armada, a un activismo epigonal armado que se prolongaría durante 20 años con sucesivas treguas, con sucesivas paradas, con reformulaciones, hasta lo que hemos podido ver hace de 3 años esta parte, que digamos que es ya la liquidación, en el sentido no peyorativo, la liquidación de esa vía de forma definitiva, ¿no? Todo eso comienza en 1989 y comienza también un nuevo modo de militar, evidentemente, y de hacer cuestiones a partir de 1989. A nivel autónomo, a nivel de la gente que nos veíamos en ese espejo de las prácticas no mediadas, horizontales, etcétera, comenzamos unas coordinaciones que yo me atreví a, con la ayuda de muchos amigos y amigas, por supuesto, a recoger en este libro que se llama El Hilo Negro de los 90, en el cual se recogen un poco todas esas reuniones que tuvimos desde 1989, por empezar con ese año, donde hubo una reunión aquí en Gasteiz por parte de lo que eran, digamos, los restos de esa coordinación que había habido en la segunda mitad de los años 80 y donde ya se valora o se hace una reflexión colectiva sobre cuáles son sus posibles fracasos que tuvieron y que hicieron que ese, digamos, que esa coordinación se fuera desmembrando. Hasta el año 2000, una serie de grupos y personas, individualidades, como se dice en el lenguaje anarquista, nos fuimos reuniendo y afortunadamente, a partir del año 89, hubo una confluencia entre la generación que provenía de la autonomía obrera, que había seguido teniendo sus propias complicidades, y la gente que estábamos en, que proveníamos de esa generación de finales de los años 80 y que seguíamos haciendo unas prácticas en las mismas, digamos, en las o casi en las mismas claves, una continuidad de esa reformulación que hubo en la segunda mitad de los años 80. Ese sería el grueso de la gente que fuimos reformulando, que fuimos mirando cuáles eran nuestras afinidades, nuestros puntos de conexión. Y otra, voy a hacer otro salto, En el año 2000, nuevamente, 10 años después, ¿no?, volvimos a constatar una serie de deficiencias en las que habíamos caído, ¿no? Por un lado, habíamos conseguido esa confluencia de grupos que provenían de las anteriores generaciones autónomas, pero no habíamos sido capaces de dar un espacio de trabajo y un espacio de reflexión a la gente que había ido surgiendo durante los propios años 90. De tal manera que a la puerta de toda esa coordinación autónoma aparecían nuevos movimientos, nuevas agregaciones que respondían a la realidad de los años 90 y que tenían ya otras claves. Voy a recordar que, por hacer ciclos así a grosso modo, tenemos desde el año 89-90 hasta el año 94 la gran potencia del movimiento de insumisión. Claro, el movimiento de insumisión trae una característica importante, digamos, a nivel histórico, aparte de lo que es el propio los propios grupos antimilitaristas, que es que a partir de finales del año 92 la postura oficial que tenían las juventudes de lo que se llamaba entonces el MLNV cambia, entonces tenían la marca Jarrai, y se empiezan a sumar a lo que es la campaña de insumisión, si bien con claves distintas, con claves nacionales, con claves que eran las mismas que tenían el bloque del juvenil del BNG, etcétera, y otras realidades nacionales del Estado español. Pero para mí es importante este cambio a partir del año 92, sobre todo 93, 94 en general, porque da también abre la puerta a que la gente nueva que proviene de ese espacio soberanista que llamamos ahora comience a trabajar en lo que eran las experiencias alternativas, comiencen a volver a lo que eran los gasteches, comiencen a volver a las radios libres y a todo lo que era ese repertorio que había sido creado a finales durante los 80, y de pronto empiezan a volver, porque al principio en algunas sí estaban, otras simplemente a aparecer. De tal manera que a finales de los años 90 se da ya una hibridación verdadera a nivel del movimiento juvenil en muchas de esas iniciativas que primeramente eran de marcado carácter antiautoritario. Y eso es importante, yo creo, para ver cómo estamos actualmente. En el año 96 también comienza un poco esa andadura de la gente que está alrededor de la Asamblea contra el Tren de Alta Velocidad, con la primera de las acampadas que se hace allí en los aledaños de Tolosa, y que coincide además con el momento álgido de la oposición al pantano por parte de la gente, de la capital, que llega a través de Solidarios con Itoiz, etcétera, y empieza a cambiar un poco todas las claves, y se hace el sabotaje de la presa, etcétera, y la coincidencia entre esa acampada y el comienzo de un ciclo álgido en Itoiz empieza a crear todo lo que posteriormente, durante los años 90, la primera década del 2000, llamaríamos pues toda esa sensibilidad antidesarrollista que de alguna manera vehiculó muchas de las afinidades y de las coordinaciones que anteriormente se hacían incluso en coordinaciones como las que habíamos tenido, ¿no? Vamos a ver, el entorno es un poco hostil, ya me podéis... Yo creo que hemos llegado a esa década del 2000, en el cual hay nuevos referentes también, o acontecimientos a nivel mundial. Acordaos de la Ronda del Milenio en el 99, que empieza a abrir lo que son las protestas antiglobalización y también ya venían anunciadas, ¿no?, nuevas posturas reformistas como la llegada del ciudadanismo de la vecina Francia, etcétera. Van cambiando un poco también los tiempos y se van anunciando nuevas sensibilidades. Como no me va a dar tiempo, voy a haceros un mapa de cómo estamos ahora y voy retomando un poco ese hilo histórico. Yo creo que actualmente, y en función de lo que se ha ido creando a partir de la década del 2000, tenemos tres sensibilidades desobedientes, tres sensibilidades que trabajan de manera distinta y en la cual siempre ha habido fuerte presencia, digamos, de ese anhelo de autonomía. Por un lado tendríamos lo que voy a utilizar terminología del 2014, ese espacio soberanista, ese espacio que se reivindica un poco de esa historia de lo que fue el bloque rupturista, posteriormente en los 80, el MLNV, y actualmente estaría alrededor de la marca Bildu y aledaños, ¿no? Ese espacio soberanista, no os tengo que decir que tiene una gran tradición de movimentismo, de movilizar. Por ejemplo, mañana tenemos esa cadena humana que todavía mueve pasiones movimentistas y deja muchos recelos en casa y obliga, digamos, a mucha gente a participar de alguna manera para seguir, ¿no?, en ese hilo movimentista que dio origen a este espacio soberanista. Pero hay que decir que también el espacio soberanista se ha ido resignificando, ha dejado de alguna manera esa herencia que tenía en los años 70, en el cual se quería ver un poco, digamos que teníamos un espacio conjunto porque nos reconocíamos en un mismo rechazo asambleario, incluso foralista, a los estados, etcétera, y ha ido creando un nuevo nacionalismo basado en la legitimación, en la legitimidad estatal, a través de todo aquello de la invención del Reino de Navarra, en el sentido histórico de invención, ¿no?, volver a sacar todo aquello, y ya no, de alguna manera, ya no son el rechazo, las guerras carlistas, lo que es el origen del nacionalismo, sino que son las Cortes de Navarra del siglo XVI, etcétera. No os voy a aburrir, todo esto lo hemos podido vivir durante la década del 2000, ¿no? Por otro lado, también esos 20 años que se han pegado de seguir con una lucha armada cada vez con menos fuste, por decirlo de alguna manera, arrastrando un poco esa imposibilidad de haberlo cerrado en Argel a pocos años de que lo hicieran el resto de organizaciones por derrota o por negociación, termina, como os digo, esa lucha armada, y como corolario, como consecuencia, nos queda que surge un discurso en el cual se legitima la desobediencia civil como consigna y se opone esta supuesta práctica masiva de la desobediencia civil, que son lenguajes que vienen del ciclo de la insumisión, sobre todo, para oponerlo al ejercicio de la lucha armada o al ejercicio incluso del sabotaje, etcétera, haciendo una crítica incluso esencialista de lo que es la posibilidad de la violencia armada. Claro, todo esto de alguna manera choca con la última generación que se agrega a esta sensibilidad del espacio soberanista, que es la que camina con lo que es el ciclo de la ilegalización, que empieza en 1998 con el cierre del diario Egin, etcétera, y que se prolongará, ¿no? Y en ese ciclo de la ilegalización que profundiza, bueno, eso lo diré después, en este ciclo de la ilegalización se brega una nueva generación de ese entorno soberanista que tiene que estar, pues, digamos, a las duras y a las maduras, levantando todo ese espacio de legalidad, manteniendo a esa comunidad, incluso manteniendo, pues cuando toca el silbato, volviendo a poner en marcha otra vez durante 2 o 3 años, digamos, la estructura militar de ETA, etcétera. Toda esta gente que se ha bregado durante la primera década del 2000, del 2000 al 2010, está completamente confundida, puesto que las nuevas bases sinceramente socialdemócratas, y ese sinceramente es para darle una oportunidad, sinceramente socialdemócratas, bueno, no se ve reflejadas en ella. Ellos han estado y han confluido, digamos, con muchos espacios, como el espacio alternativo. Ese es para mí el análisis del espacio soberanista. Esto me da pie a hablar del espacio alternativo. Yo creo que el espacio alternativo, por llamarle de alguna manera, es el espacio donde se colocan también los propios grupos y sensibilidades que se ven reflejadas en la idea de la autonomía. Este mismo espacio podría ser un espacio alternativo, pero que no es privativo, digamos, de nosotros, de nosotras, sino que también alberga a toda esa gente que está en esas prácticas que surgen en origen en los años 80, incluso anteriores, esos colectivos muchas veces mantenidos incluso por personas en origen de la extrema izquierda, etcétera, los viejos movimientos sociales. Ese espacio alternativo ha ido perdiendo de alguna manera identidad propia, puesto que la hibridación que ha habido a partir de los años 90 y clarísimamente a partir del año 2000 por parte de la agregación de las nuevas juventudes o jóvenes del espacio soberanista ha ido dibujando sus contornos. Por otro lado, el ciclo de la ilegalización también ha hecho que esos lazos sean muy estrechos, puesto que toda esa gente también ha confluido en prácticas, pues por ejemplo os voy a decir lo que es el ciclo álgido contra el tren de alta velocidad, que es desde el año 2006 hasta el año 2010, allí confluyen no solo esa comunidad antidesarrollista, sino que también mucha de la gente que acude a las movilizaciones más duras, las que tienen una vertiente ilegalista de saltar vallas, etcétera, son parte de toda esta gente del espacio soberanista que también está en los espacios alternativos. En un contexto de crisis como el que se vive a partir del año 2007, añade nuevas dificultades y nuevos retos a los espacios alternativos, porque muchas veces, digamos, su diente o su capacidad de arañar está bastante limado por el tiempo. Son muchas de esas experiencias son experiencias ya sin toleradas en el sentido de una actividad marginal, etcétera, y muchas de esas experiencias van perdiendo, digamos, la capacidad de conflicto, a la cual se añade, como os digo, este tiempo de crisis, que ve que muchas de estas iniciativas son casi unas iniciativas que se podrían hablar de iniciativas o actividades de ocio ampliado. En ese sentido también podríamos criticar esta feria, incluso mi propia intervención, ¿no? Eso sobre ese espacio alternativo en el cual las sensibilidades libertarias, autónomas, van desdibujadas. También hay que decir, para que no queden más cosas en la guantera, que al renunciar de alguna manera a crearse una identidad autónoma a partir de el año 2000 y confluir esta renuncia con una evolución propia del anarquismo juvenil, que rompe, como suele ser habitual generacionalmente, con las organizaciones mayores, se da una posibilidad, o se da una circunstancia que hace que mucha de la gente que aparezca a partir del año 2000 vuelva a recuperar los apellidos de libertario, etcétera, en un sentido muy cercano a lo que era la autonomía. Si la autonomía era el derecho de disenso, la coordinación de las tareas, pues en vez de llamar coordinación de las tareas como era la autonomía, se llama ¿cómo le llaman los insurreccionalistas? No me acuerdo, la organización por el evento, etcétera. Bueno, otra, la informalidad que llaman los, digamos, el nuevo anarquismo, pues era una de las características de la organización también de las tareas autónomas, etcétera. De tal manera que desde el año 2000 hay también una vuelta a esos apellidos libertarios y, por lo tanto, por parte de las nuevas generaciones, un olvido de nuevas denominaciones como autonomía, que quizá habían sufrido durante ese tiempo una ideologización bastante poco favorable. Y también hay que decir que la propia evolución de la extrema izquierda, los tardoleninistas, que llegan a la autonomía cuando fracasan sus propios partidos a partir del año 89, pues complica eso del apellido autónomo, etcétera. Bueno, para terminar quería hablaros de un tercer espacio que últimamente está más en el candelero de la prensa, que es un espacio que surge en origen con la década de en el 2000, etcétera. A partir del 2003, acordaros, en el 2003 hay empieza a finalizar el ciclo de la antiglobalización y comienza una cuestión que es el hundimiento del Prestige, que hace que empiezan a aparecer nuevos jóvenes que de pronto cogen el coche y se van a Galicia a limpiar, digamos, las playas, teniendo, por ejemplo, por la de Mundaka para limpiar al lado, pero ellas se van a cualquier sitio donde les parece conveniente hacer esa tarea, que es loable y es un tipo de movilización. Ahí comienza a avanzar una nueva generación, una nueva sensibilidad, que yo creo que ahora es bastante o muy importante, o tanto como las otras dos, a nivel de Hego Euskal Herria. Es una gente que está decepcionada, por lo tanto, en algún momento tuve alguna ilusión con lo que es el ciclo neorrepublicano del gobierno Zapatero, que empieza en el 2004 y que se va agotando a partir del año 2007 hasta el año 2011, y que sería la que posteriormente, años después, volvería a saltar en forma de 15M o otro tipo de marcas, y que es una nueva sensibilidad, no generación, sensibilidad, que tiene características distintas. Si el espacio soberanista y el espacio alternativo tienen como nexo de unión lo movilizatorio, lo antirrepresivo y un nacionalismo revolucionario vasco, el nacionalismo revolucionario vasco, hay que decir que es una cuestión que la autonomía va cogiendo poco a poco, tampoco es una característica de las primeras generaciones de la autonomía obrera, la nueva sensibilidad no tiene lo movilizatorio, de alguna manera aprendido de otra manera, lo movilizatorio lo sigue teniendo, pero ya no tiene el concepto de militancia. Es una gente que puede aparecer 15.000 personas aquí y al día siguiente no haber nada. No tiene ese concepto de militancia, pero sí tiene la capacidad de movilización. No es nacionalista, pero eso no quiere decir que sea nacionalista española. Es que el nacionalismo revolucionario, tal y como lo hemos concebido por parte de nuestros mayores, yo por lo menos, no es una herencia que les haya llegado, y se sienten muy lejos de, por supuesto, de ese giro socialdemócrata y de muchas de las cuestiones que van que caracterizan el espacio soberanista. Y no es antirrepresivo en el sentido nuestro. Nosotros tenemos una historia de lucha y una historia con presos propios, incluso, y un nexo de unión con todo ese ciclo del de la ilegalización, etcétera, que ha unido a la gente más joven. Pero esta gente no lo tiene. Eso no quiere decir que estén a favor de la doctrina Parot, en absoluto, pero no están metidos ahí. Y es la gente que actualmente pues está de moda, porque, en fin, yo estaba viendo un poco los datos de Gasteiz y es la segunda fuerza, por ejemplo, electoral en las últimas elecciones, en un voto absolutamente desligado de lo que es la propuesta electoral concreta, es la segunda fuerza en los barrios de nueva creación, estos que son de bloques de colores, que están en Casa Cristo, y yo desconozco su nombre, pues en todos esos ha salido de segunda fuerza. La primera Bildu, pero un Bildu que refleja más ser una fuerza, aparte de lo que viene de este espacio antirrepresivo, más una fuerza que refleja a esa clase media euskaldun y funcionarial de la capital de Euskadi, donde vivimos, ¿no? Cada una tiene su propuesta y yo siempre agoto más mis tiempos. Yo creo que tenemos que saber dónde estamos en el año 2014, no solo de dónde venimos, que hay tres sensibilidades, nosotras estamos ubicados en una de ellas y tenemos que saber poner en marcha iniciativas que sepan trenzar, porque son tres, estas tres sensibilidades y que estén acordes con el momento en el que vivimos, que el momento en el que vivimos es el pico del petróleo y es un momento donde se ha roto el horizonte de crecimiento y tenemos que saber trabajar fuera, digamos, de esa cultura del ocio ampliado y que también ha caracterizado, por ejemplo, nuestro espacio. Todo eso os tiro para que lo debatamos profundamente. A ver. Horrela, errexago honetako. Bueno, ba, niri tokatzen zait, ez, hirugarren edo bosgarren pertsona naiz maila honetan hitz egiten, eta, bueno, ba, uste dut erreferentziak egingo dizkio ala ere Juantzok esan dituen gauza batzuei, eta saiatuko naizena da, ez, bueno, pixkat autonomia nondik sortzen den edo zenolako jarrerak egon diren entzun dugu, baita ere ez, azken urtetako analizi bat, eta nik gaur hemen egin nahi dudana eta esperimentua da, lehenengo harik eta honen inguruan da, bueno, ba, beste pertsona batzuekin batera, Josemi Zubanabe Fundazioko kideekin batera, eta hemen nire aurrean jesarrita dauden zenbait pertsonekin ere, egindako ez, hausnarketa bat, ba, pixkat ekarri autonomiaren eremura edo agian esango nuke autonomiaren eremura baino, ez, Juantxo espazio alternatibo deitu duen horretara, ez, eta pixkat hor ba, saiatzea irakurketa bat egiten, batez ere barrura begira, ez, taldeen barrukaldera begira, zenolako taldeak izan ditugun, zenolako harremanak, eta horrek, bueno, ba, aurrera begira zer egin aldugun horrere, ba, eraldaketa bat sortzeko edo behintzat, ez, ba, funtzionatzeko beste edo niretzat, bueno, edo agian autonomiarekin lotuago dauden ez funtzionatzeko eremu batzuk edo modu batzuk bultzatzeko. Alde batetik, erabat ados nago Juantxok esan duenarekin, ez, momentu honetan nire ustez eta Unai eta Jorgerekin hitzaldi hau prestatzeko geratu ginen egun batean, ez, Unai egiten zuen galdera da, hain zuzen ere beraiek hasieran planteatu dutena, ez, zein da gure egin beharrekoa gaur egun, beste batzuekin aritzea edo ez gure arteko taldeak indartzea. Uste dut orduan esan nien eta beraiek ere esan dute, ez direla kontrajarriak, baina bueno, ba, depende, ez, unean eta tokian, eta seguraski gutasko zuek hiri batean bizi zarete, beste batzuk herri txikietan bizi gara, eta hor ba, elkarlanean aritzea baino beste aukera handirik ez dagoela esango nukenik, ez? Zentzu honetan, eta ez, Juantzok bota dituen gauza horiekin lotuta, nire ustez, eta egin dugun hausnarketa hori oinarritzat hartuta, beste sensibilitate horietan, diskurtziboki behintzat, ez dut esango, ez, gerora praktikan gauza guztiak horrela egiten direla, baina ez da ere gure ere mutan, uste dut, ez, askotan jauzi bat egon dela diskurtziboki zer plazaratu dugun, eta gero, ez, talde barrura begira zenolako harremanak izan ditugun, nola antolatu garen, nola eraman ditugun proiektuak aurrera. Nik uste dut, diskurtziboki behintzat beste espazio horietan egun badaudela nolabait ez oso gureak izan diren tresnerien nahi baldin baduzue edo egiteko moduen, bueno, aldeko jarrera bat. Agian bakarrik hitzak dira, baina pentsa nahi nuke ez, eta ora agertzen zaizkigu, bueno, ba, horizontaltasunaren beharra, ora agertzen zaigu ere, ez, nolabait, ez, pertsona diburuz hitz egiten dugunean, ez, fragmentazioak gainditzearen beharra eta ikustea, ez, pertsona garela eta beraz militantea garela, eguneko 24 ordutan, horrek ez du esan nahi eguneko 24 ordutan kartelak jartzeko prest egon behar dugunik edo telefonoa hartzeko prest edo korrikan ataratzeko prest, baizik eta mundua begiratzeko, ez, gure modua, ez, militantea dela. Eta zentzu horretan, ba, nik pixkaratez, agian beraiek ez dute, edo agian Juantxok ere ez du horrela ikusiko, baina bere hildo hori edo horri eusteko hori planteatuko nuke. Nere ustez, autonomiaren ikuspuntutik behintzat, teorikoki, ez, bueno, izango nuke ez gaudela une txarrean, tresneriari dagokionez behintzat, egiteko moduei dagokionez. Oso gureak diren egiteko modu horiek, bueno, ba, jendeak egiten duenean bere militantziaren inguruko hausnarketa eta ze ez duen gogoko izan, ba, ora agertzen dira, ez, jerarkiak, ora agertzen dira, ba, guretzat, oza, edo autonomiak borrokatu dituen zenbait gauza. Baina, bueno, ez dut honekin gehiegi luzatu nahi, bakarrik hori, ez, pixkat jarraipena emoteko eta lotzeko, ez, nik esango dudana Juantzok esan duenarekin. Eta, bueno, ba, guke hori, hausnarketa hori utziko diazue, barkatuko diazue, baina hiru minututan kontako dut pixka nolakoa izan den prozesua ulertzeko gerora botako dituan gauza batzuk, ez? Ba, pixka eta, ba, hasi ginenean hori ez, pentsatzen zer egin, proiektu berriarekin eta, ba, jende ezberdinarekin bildu, edo bilerak egin genituen, eremu ezberdinetako jende ezberdinarekin, eta horra agertu zen ideia bat da, nola baitez, militantzia ereduen inguruan kezka bat dagola, ez, zerbait mugitzen ari dela, eta, bueno, ba, hortik tiraka guk erabaki genuen, bueno, ba, pertsonen bizipenak oinarritzat hartuz, ba, ikustea, bueno, ze nolako egoran gaur egun, eta zeintzuk izan daitezken, ez, indartu beharreko uneak, saiestu beharko genituzken gauzak, aurrera egiteko, eta, ez, ba, ba, jendarte mugimenduak Emiliok esan duen moduan, kristolako eztabaida dago gizarte jendarte eta ba, gusto guztietarako erantzunak feminismoren barnean ere eta baita ere bueno, horretziko dut, galdu egin naiz. Bueno, gauza da hori, ez? Ba, eztabaidak izan ditugula pertsona ezberdinekin, 200 pertsona inguru parte hartu dutela eta hor agertu diren, ez, militantzia, zan nahi dut, militantzia zerbait aldakorra izan dela, beti izan da aldakorra, ez da, ez, ez dakit, ez da geldi egon den zerbait, aldaketak egon dira, Juantxok asaldu dizkigun, ez, azken urtetako aldaketak, beraz, ez, militantzia mugitzen den zerbait dela, ez da ezer berria, baina bai iruditzen zitzaigun, bueno, behintzat jende askoren buruan dagoen kezka dela, eta esango nuke, berak aipatu dituen hiru espazio horietan mugitu daiteken jendearen buruetan dagoen kezka dela. Beraz, bueno, ba, horrek zerbaitetarako atea irekitzen duela uste dugu guk, ez? Hitz egiten dugunean, edo eztabaidatu dugunean, ez, ba, militantziare duen inguruan, eta ze indargune, ze ahulgune, pixkat, nahi baldin baduzuek gai ezberdinak atara dira hortxe, ez? Eta nik egingo dudan da pixkat, gai horiek zeintzu diren aipatu, eta nire ustez, barrura begira, ez dut autonomiari buruz hitz egingo, ez naiz ausartzen, baina nahi baldin baduzue, espazio alternatibo horretan, azken urtetan, ez, mugitu izan garenok, edo behintzat nire ikuspuntutik eta beste batzuen ikuspuntutik, gauza batzuekin zer gertatu den, ez, eta nola egin genezaken, aurrera begira, ba, agian osasuntsuagoak izan daitezken, ez? Ez dakit, portaera mota batzuk bultzatzeko edo, bai? Oso harin hitz egiten baldin badut, ez aidatzu ez, eitutzen ari zarete, eta batzutan gertatu zait, ezatea, mesedez, orduan, saiatzen ari naiz, baina badaukat azelerazio erako joera. Bale, Ba, hori ez, militantzia ereduak ezakiz zer, ez zer, nola bizi dugun guk hori pertsona moduan, ez? Ezin dugu ahaztu, ez, pertsonetaz, militantziari buruz egiten dugunean, hiru gauza ditugula, ez? Pertsonak, gu geu, ez, taldea, baina taldea izaten dudanean, esan nahi dut pertsonen talde hori, ez? Ez dela berdina gu bostok elkartzea Gasteizen HTren aurkako talde batean, edo beraiek bostak, ez? Eta proiektua, eta pixka bat, ez, hiru eremu horiek kontutan hartu behar dire, eta guk, bueno, ba, horiek kontutan hartuta, nolabait bost ardatz edo jorratu ditugu jendeak kontatutako eta mai gainean jarritako esperientzen arabera, ez? Gauza bat izango litzateke identitatea, ez? Militantzia izan dela jendearentzat gaur egun oraindik ere, jendarte mugimendutan parte hartzen duen jendearentzat oso gauza garrantzitsua bere identitatea eraikitzeko garaian, ez, zentralitatea pertsona askoren kasuan, eta agian hor, ez, Juantxok aipatu duen hirugarren esparru horretakoak ez lirateke egongo, baina nik uste dut beste biek baiet, jende, pertsona askorentzat ezinezkoa dela bere bizitza edo bera zein den irudikatzea militantzia kontutan hartu gabe, ez? Eta, bueno, ba, zentzu horretan, agertzen zaigu zerbait garrantzitsu bezala, ez? Baina baita ere askotan, ez, aipatu izan den gauza bada, nolabait identitate hori erabili izan dugula edo bueno, guk eta beraiei definitzeko, ez? Beti egoera dikotomikoak sortzeko, gu hauek gara eta besteak beste hoiek dira, eta horrek zaildu egin duela batzutan, ba, zubilanak egiten edo edo gehiago egon garela begiratzen zer egiten duten besteak, eta ez horren beste guk nola egiten diogun aurre gauza batzuei. Eta nire ustez, nahi baldin baduzue, espazio alternatibo horretan hori momentu batzutan arazo bilakatu zaigu. Ez dugu jakin, bueno, ikusita guk eta beste batzuk daudela, eta bueno, ba, momentu batzutan hori gainditzen edo hori beste modu batean argudiatzen, eta gu hori esaten dudanean ez naiz bakarrik ezkera bertzalearen gan pentsatzen ari, baita ere talde txikiak diren talde hoien txikien barruan dauden zatiketak eta abar, agertzen den beste ideia bat, eta agian, ez, hor bai berreskuratu aldugula Juantxok esandako Juan Zaizkin nire papera, bueno, berri dio, moldatuko naiz. Agertzen den beste ideia bat da hori, ez, ba, nola baitez, oso momentu urte askotan, oso, ez dakit, militantzia eredu zurruna egon dela, ez, eskakizun haundikoa, malgutasun gabekoa, pertsona, perfil batzutako pertsonek, ez, bete altzutena eta beste batzuk ez, zaintza lanetan aritu behar bazara, saia da gauza batzuei aurre egitea, eta, bueno, hor mugimendu batzuk gertatzen ari direla, eta egia da, ez, alternatiboa den espazio horretan, egin direla bestelako eredu batzuen aldeko apostuak momentu batzutan, baina nik uste dut askotan ere gaindendu egin dena izan dela, baita ere, edo momentu askotan, ez, eredu zurrun hori, ez? Nolabait, nahi baldin baduzue, pertsonaren nitasun oso hori horren kontutan hartzen ez duena. Ondo, bai, eske ez da, batzutan, bale, irugarren gai bada, gaia izango litzateke oso agerian agertu dena, ez, militantziaren inguruan hitz egiten dugunean, askoz ere gauza gehiago agertu dira, baina pixkat, ez, mai gainean jarri nahi ditut gauza batzuk, gero eztabaidatzeko edo da, sexu genero sistemaren eragina, ez? Badirudi, eta betiko asuntoa da, ez, esaten dugula, ez dugula eraso sexistarik onartzen, eta horrekin ba, lana egina dugula, ez? Edo kolektibo bat feminista dela, eta horrekin, ez, ba aurrera goazela. Egin ditugun azmarketa hauetan eta jendearen bizipenetan agertzen dena, eta oso modu agerian da sexu genero sistemaren eragina gure taldeen baitan izugarrizkoa dela, ez? Eta inkluso esango nuke talde batzuen, ez dakit, desagerpena, horrek sexu genero sistema horren ondorio sortutako arazo etan edo arazoekin lotu genezakela. Orduan hor agertzen zaigu beste ardatz bat, ez? Aurrera begira eta pentsatzeko nortzuk garen eta nolakoak izan nahi ditugun kontutan hartu beharko genukena eta nire ustez landu beharko genukena, ez? Espazioa eskaini beharko genioke, ez? Hori oso nabarmena da talde ezberdinetan militatzen duen emakumeekin hitz egiten duzunean zen nolako talkak izan dituzten, ez? Bere baitan, ba talde batean gertatzen zena eta bestea gertatzen zena ez atorrelako bat, ez? Edo momentu batean, ez? Proposamen oso argi dituzulako proposamen batzuk, baina gerora, ez, beste batzuekin lanean ari zarenean ezinezkoa egiten zaizulako aurrera eramatea, ez? Eta askotan, bueno, ba, bigarren mailako arazoak dira edo dena delakoa, ez? Uste dut gai honen beste adibide oso, ez dakit, esanguratsua da, ez, erasoen auziari aurre egiteko izan ditugun arazoak, eh? Geo agertzen den beste gai bat eta hori lotu nahi nuke Juantxok esan duen zerbaitekin, ez? Esaten zuen pentsatu behar dugula zer egin nahi dugun, baina gaur egun, ez? Gaurko errealitateari begira eta agertzen den beste ardatz bat, ez? Kontutan hartzekoa eta baita ere kontutan hartzekoa, ez? Gure taldeen eta gure taldei buruz edo hitz egiten duanean edo taldeei buruz hitz egiten duanean pentsatzen ari naiz izan daitezkela oso berdinezko taldeak edo oso anitzak, ez da? Denbora, ez? Denborarekin ze gertatzen da, ez? Eta bueno, ez, ba, lagun batek esaten zuen moduan, ba, jende askok eta askok, ez, kapitalismoaren erritmoan militatzen dugu eta gure egunerokotasuna kapitalismoarekin dantzan ari da, ez? Nik uste dut ere Juantxo proposatzen duenean pixka bat, ez, sazi ozioari horren beste ez begiratzea eta agian oinarrizkoak diren, ez, beste gauza batutan zentratzea, horretaz hitz egiten ari gara ere, ez? Guazen gauzak beste modu batean ulertera, guazen denborarekin eta denborarekiko dugun fragmentazio hori ere edo fragmentazio hori gainditzeko, ez dakit, prozesu batzuk martxan jartzera. Hau da, ezin dela izan, ez, nik egiten dudana edo nik ezin da izan. Ba, izan leike, baina uste dut ez dela eraginkorra izango eta ez dela guretzat onuragarria pentsatzea gure bizitzak orain bost ordu hauetan irakaslea naiz, orain bost bi ordu hauetan militantea naiz eta ari naiz eskartela pegatzen edo eztabaidatzen eta orain ez dakit zerbaizik eta ez pixkat pertsonak bere osotasunean pentsatzea eta baita ere bueno bat egiten maldin badugu, ez? Bat egiten maldin badugu Juantxok egiten zuen proposamen horrekin dela hiru espazio horiek elkartuko dituzten ekimenak martxan jartzen saiatu behar garela, goazen pentsatzera hiru espazio horietan, baina baita ere espazio alternatiboan oso jende desberdina dagoela eta pertsona hoien denborak ere desberdinak direla, ez? Eta askotan, ez, gauzak irudikatzen ditugunean, pentsatzen ditugunean parte hartu dezakeen pertsonaren profila oso murritza da eta denborarekin oso argi ikusten da hori. Eta bueno, ez lusatzeko gehiagio honekin, baina uste dut adibide asko ditugula gure artean, zer gertatzen den horrekin, gai hau aurreko gaiarekin lotuz oso argia izan, bueno, ez dakit zuen bizipenetan, niretan behintzat bai, ez, jendea guraso bilakatzen denean, ez, zer gertatzen den, nola kudeatu hori, nola pentsatu, ez, militantzia nahi bat, osea, militantzia bada eta posgarria da hemen, ez, oso jende, adin desberdineko jendea gaudela, ez, bizitzan, edo, gure bizitza osoan, ez, landu nahi dugun zerbait, ba, agian, pentsatu behar ditugula ere, ez, ba, parte hartzeko modu ezberdinak, denborak kudeatzeko modu ezberdinak, momentuan, ez, ba, behar eta nahi ezberdinak dituzten entzat, bueno, ba, begira edo horrelako gauza bat. Eta hemen agertzen da ere beste asunto bat, nire ustez, behintzat ni egon eta orainari naiz oso esperientzia pertsonaletik hitz egiten, baina ez, arazo bezala nik nire esperientzietan identifikatu dudan gauza bat, eta honekin lotuta dago da, talde batean zenbat eta denbora, ez, denbora kronometriko hori, ez, denbora kronometrikoa, denbora neurtzeko modu kronometrikoa modu bat da, beste modu batzu daude denbora pentsatzeko, baina denbora kronometriko horretan zenbat eta minutu gehiago pasau, emon, orduan, ez, nik informazio gehiago daukat eta potere gehiago baldin badut, eta olako gauzekin apurtzeko prozesuak edo ez baditugu martxan jartzen, edo ez baditugu gauza hauek kontutan hartzen, ez? Ba, jendeak agian erabaki dezake, ba hori, ba parte ez hartzea, edo horrelako gauzak, ez? Baina, askotan, espazio alternatibo horretan askotan hitz egiten dugula horizontaltasunari buruz, ez? Boteren inguruan, baina gero iruditzen zait, ez? Eta hori da hasieran aipatu nahi nuena, iruditzen zait diskurtsiboki ere gure artean, hemen gaudenon artean, ez, gauza batzuk ez ditugula gehiegi landu, ez? Adibidez, horizontaltasuna nahi dugu, baina hori ez da lortzen bakarrik asambleetan biltzen, ez? Bestelako gauzak, bestelako ekimenak jarri beharko ditugu martxan, bai? Bermatu beharko ditugu. Eta denborarekin lotuta, niretzat hori oso gauza argia eta garrantzitsua da, ez? Goazen pentsatzera, ez? Goazen guk ere, ez? Ez dakit, kapitalismoak buruan jarri digun kronometro hori pixka bat alboratzera, aldein, osea, neurrian, ez, zaila dugu, eta guazen pentsatzera beste koordenada batzutan, ez, denborari dagokionez ere. Eta guazen ere, ez, maiganean jartzera, 24 orduko militantzia hitz egiten dugunean, horrek ez duela esan nahi, edozein momentutan presa egon behar dugula, Euskal Herriko herriko festa guztietan txometan txandak egiteko, edo dauden hitzaldi guztietara joateko, baizik eta gure egunerokotasunan eta ez eguneak dituen 24 ordu hoietan, bueno, ba gure begirada kritikokin jungo garela bezitatik, gure kontrasan guztiekin, ez? Baina nolabait azken finean, ez? Eta bueno, ba behin baino gehiagotan agertu den gehiaga da, militantziak zerbait eman badigu bada hori, ez? Jarrera kritikotasun hori eta bizitzen aurrean egoteko, inkluso kaletik ibiltzeko beste modu batzuk, ez? Eta geho, agertzen den beste gai bat, ez? Oso garrantzitsua eta oso garrantzitsua jotzen duena jendea, bada pertsonen arteko harremanak, ez? Militantziari buruz hitz egiten dugunean eta ezagizuet lehen, ez? Gure asmarketa honen oinarrian dagoena dela pertsonen bizipenak jendeak esate dizu, ez? Izugarria izan da, kistolako lagunak egin ditut, ez? Maitaleak ere hortikan, ez? Atara zaizkit, ezakit, olako gauzak, baina baita ere mina handia dago. Mina handia dago, askotan, ez? Talde barrutan jendea ez da eroso egon, askotan gutxi etxia sentitu izan dira pertsonak, eta ba hori, ez, nik edo mai honen gainean jarri nahi dudan proposamena edo, bada, aurrera begira, ez, lan egiteko horrelako gauzei, talde barneko harreman horiei ere arreta eskaini behar diegula. Eta gure artean diskurtsiboki landu ditugun gauza batzuk benetan praktikan lantzeko, bueno, ba ez dakit, dinamikak, ez dinamikak de orain goazen denok talde dinamikak egitera, ez? Ba, egiteko moduak eta funtzionatzeko moduak pentsatu beharko genituzkela, ez? Askotan gure artean zaintza ere, ez? Alboratu dugun zerbait izan da, gure artean eta beste batzuen artean, ez? Zera soberanista horretan mugitzen denen artean, izugarria da jendeak esatea berak zaintza izagotu duela, ba esperatzeratu dutenean, ez? Eta horrelako egoera, bueno, lazgarrien aurrean bizi garela, ez? Eta orduan askotan egin izan duguna, nire ustez, izan da, bueno, ba pertsonen artean sortu diren arazoak, azken finean taldetan sortzen diren arazoak, oinarri politikoak izan aldituzte edo nahi duzuena, baina pertsonen arteko arazoak dira, askotan alboratu ditugu, orutu ditugu, izan dugu hori pertsonala da, baina nik, ez, uste dut pertsonala politikoa dela, ez, feminismoarekin aspaldi ikasi genuen zerbait dela, eta ez diegu, ez gara gai izan, ba, aurre egiteko, eta uste dut hori dela mai gainean jarri behar dugun zerbait, ez dakit, horretaz hitz egin behar dela, batzutan, ez dakit, gaindi ezinak izango dira arazo batzuk, baina beste batzutan, ez behintzat, ez mai azpian jarri eta izango ez balira bezala jokatu, ez? Eta agertzen den beste gai bat, eztabaidatsua ere, eta eztabaidatsua ere uste dut espazio alternatibo horretan, baina ez naiz gehiegi sartuko honetan da, ez? Profesionalizazioa, liberazioen inguruko eztabaida, ez? Gure herrian ere, bueno, ba ilara izan duen gaia izan da. Orduan, pixka bat, ez dakit, egia esateko, ez dakit, itzaldi honen antolatzaileek egindako eskaerari ondo erantzuten ari naizen, baina nik esan nien nik egin alduan egingo nula, eta dala, ez, beste pertsona batzuekin batera egin dudan hausnarketa batetatik, gauza batzuk ekarri, bueno, ez, autonomiaren eremura edo espazio alternatibo horren eremura nahi baldin baduzu, ez, nire ustez, jo, eta bat nator Juantxok egin duen apostu horrekin, gero eztabaidatuko dugu, ez? Agian zuetako batzuk ez zarete gai zarete ados egongo, baina uste dut, ez? Hiru sentsibilitate horiek elkarbiltzeko, ez elkarbiltzeko egunero gauzak elkarrekin egiteko, baizik eta, ez? Arazo batzuei aurre egiteko eta momentu batzutan, ez? Elkarlanean aritzeko badago egin behar dugun lan bat eta niretzat da okukatuko dut, ez naiz gehiagin usatuko. Gure, ez dakit, gure bizitzan oso barrenak, edo gure gorputzetan nahi baldin baduzu, ze uste dut gorpuztuta ditugula, ditugun dikotomia batzuk gainditzea, ez? Guazen hori publiko-pribatu zera dikotomia hori alde batetara ustera, eta espazioa beste modu batean pentsatzera, guazen barne eta kanpo, ez? Joku horretan beti ez ibiltzera, guazen ez pertsona, bueno, hori izan dut, guazen pixka bat ez, bueno, gu versus haiek horrekin ere apurtzera, eta uste dut horre erronka bat dugula, eta dikotomi horiek ez, gainditze aldera egingo dugun bide horretan, ez, bueno, ba, hor kokatuko nukenik Juantxok esan duena. Eta niretzat edo guretzat ze hau ekarpen kolektibo bat da, ba horretarako ezinbestekoa dira, ez lehen aipatu ditudan zenbait gauzar, bueno ez, ba, leku askotan mikropolitikak deitzen direnak, edo ez talde barruko bizitzari begirako begirada horren beharra, ez, eta, bueno, ba espazio batzuk edo eremu batzuk aipatzeko, ba alde batetik pixkat, uste dugu landu beharko litzateken gauza bat dela taldearen autokonzientzia, mahai gainean jartzea talde bat garela eta zentzu horretan pertsona osatutako, ez? Ba hori, ez dakit, taldea, ez? Eta ba, talde bezala arazo batzuk ditugula eta aurre egin behar diegula arazo horiei, edo ez, taldea berez guztion artean egiten dugula eta gauza batzutaz hitz egin behar dugula. Eta hitz egin behar dugula hor, ez, sortzen diren tentsioetaz eta baita ere sortzen diren posei buruz, ez? Baina ezin ditugula gauza horiek izkutatu, ez? Gero beste gauza beharrezkoa edo niretzat interesgarria izan daiteken na aurrera egiteko da, ez? Integraltasuna lantzeko politika, hau da, ez? Bizitza eta militantziaren aurteko jauzi hori askotan, ez? Planteatzen ez dut esaten hemen gauden guztiok horrela planteatzen dugunik, baina askotan badirudi horrela bizi dugula, ez? Hau da, horretarako daukadan denbora ez dakizat, guazen pentsatzera, ez, nola, bueno, ba, gauzak modu integral batean, integralago batean landu, eta nola egin hori, ez, bueno, ba, egingo ditugunik pentsatzen ari bagara, eta, ez, hipotetikoki demagun hemen gauden batzuk, bat egiten dugula, Juantxok bota duen, zera horrekin, pentsatu beharko dugu, ez, ekimen batzutan eta talde batzutan ez direla iraunkorrak eta betirako izango, baina behintzat momentu batzutan oso ezberdinak garen pertsonak egongo garela. Eta ezberdintasun horiek eta aniztasun horiek ez kudeatzeko eta aitortzeko praktikak ere martxan jarri beharko ditugula. Eta era berean, ez, taldeak, pertsonak eta baita ere proiektuen zaintzarako politikak, ez, oso nire ustez oso garrantzitsua da pertsonen zaintza, baina oso garrantzitsua da ere proiektuen zaintza. Pertsonen zaintzaren aldera egiteagatik ezin dugu ez proiektuak alboratu. Ze bezala, bueno, edo agian momentu batean bai, erabaki aldugu gauzaren bat ustea, baina, eh? Eta ulertzea ere, eta hauze bai dela agertu den zerbait, baina ulertzea ere, ez, militantziako espazio hauek, badirela, alduntzerako eremuak, ez, pilo bat, jende guztiak esaten du pilo bat ikasi duela, ez, gauza asko ikasi ditugula egiten elkarrekin, eta horri herri garrantzia emon, ez, eta pixka bat, ez, izan alditugun, ba, ez dakit, gaitasuna, jakinduriak, eta, ez, konpartitzea, eta komunak egitea, ez, guazen, daukagun, ezagutza komun hori eta osea horretan oinarritzea, ez? Badaukagu, uste dut izan badugula. Eta botereari buruz hitz egin dut, uste dut boterea gure artean botere harremanik ez dagoela edo ez dela izango esatea tontakeri badala, ez? Pertsona gara, pertsonen arteko harremanetan botere harremanak egon badaude, baina goazen, bueno, ba baita ere hoiek mai gainean jartzea, goazen asimetri batzuk nola landu alditugun ikustea, agian batzuk bueno, horre egongo dira, baina behintzat guazen mai gainean hori jartzea eta esatea, bueno, ba bai, hemen hau eta hau gertatzen da, nola antolatzen gara ez honekin aurrera egiteko. Bai, eta, bueno, azkenengo edo apostua izango litzateke, ba, irudikatzen dugun, ez, edo uste dut, ez, gutako askok maia mikroan bada ere, ez, edo saiatzen garela arrakasta gehiago edo gutxiagorekin, nik gutxi baina, agian zuetako batzuk gehiago, guazen irudikatzen dugun, ez, ez dakit, bizitzeko modu hori gaurdanik ahalden neurrian bizitzera, eta gaurdanik gauza batzuk praktikan jartzera, ez itxoin, ez etorriko den, ez dakitze garaiera. Eta, bueno, ba, hau zedan ere gaurko ekarpen sumea, pixka bat hori, ez, askotan, beraiek hitz egin dute gehiago testu inguruari buruz eta bar, eta pixka bat ikustea ere, ez, taldeen barruko dinamika garrantzitsua dela, eta ba, nire ustez, gure ustez, ez, duen baino garrantzi gutxiago aitortu egin zaiola urte luzeetan, ez? Honekin ez dut esan nahi, inork ez du honik garrantzirik emon, leku askotan garrantzia emon zaie, gauza hauei, praktikak jarri dira eta prozesuak jarri dira martxan, baina, bueno, ba, pixka bat ere, barne begira da hori mai honetara ekarri nahi nuen, eta hoxe. Bale, ba, ekingo diogu ez da behar nahi bat ez dakit nola sentitzen zareten hor eguzkipean, baina nahi bat ezue, aukera bada, igual mugitzea ara, ez dakite borobil bat egitera, edo jarretzen dugu amen, ez dakit nola... Hola, vamos a ver. Igual lo llevamos, ¿no? Por si acaso... Ah, vale. Tenemos metros, ¿no? Ok, ya llega el momento oficial, ¿eh? La voy a sacar dos. Un cable, la rosquilla.